Bwana Yesu, na kuinua Mungu mwema, na tukuza jina lako Bwana. Nilipotea ukanitafuta, nilianguka ukaniinua, wewe ni mwema kwangu Bwana, nami nakupenda Yesu. Umenifanyia njia pasipo na njia, na kunifanya kuwa juu ya mataifa.